słynny monolog Marka Antoniusza często jest używany jako taki przykład w różnego rodzaju takich szkołach retorycznych, bo właśnie ten monolog jest od strony retorycznej bardzo takim perfidnym, powiedziałbym, monologiem, gdzie Antoniusz zapowiada, że on właśnie nie będzie chwalił tego Cezara, jeżeli rzeczywiście jest tak, że on słusznie został zabity, bo próbował stawać się takim autokratą i zabierać ludziom wolność. Na finale jakby ta struktura tego monologu jest taka, że on oczywiście chwali tego Cezara i też próbuje przekonać Rzymian, że ci mordercy z Brutusem na czele powinni zostać ukarani. Mhm. Więc to jest w ogóle też niezwykła literacko taka struktura. Mhm. No tak, retoryka. Zastanawiam się, czy nasi politycy studiują retorykę. To tak na marginesie. Dobrze, to my... Jakąś niestety na pewno, ale czy taką, jakiej byśmy sobie życzyli, to pewnie jest już inna kwestia. Pawle, to zostajesz z nami. Oczywiście dziękuję ci bardzo z góry, z dołu i ze środka, że zgodziłeś się, bo rzeczywiście fantastycznie, podobnie zresztą jak Agata, potrafisz opowiadać. Myślę, że to państwa interesuje, pociąga, nawet jeżeli państwo nie zajmują się teatrem. Ja jestem w zasadzie w takiej roli też osoby, czy w sytuacji osoby, która nie zajmuje się teatrem, bo przecież te spektakle, o których rozmawiamy, nie były przeze mnie widziane. No nie było takiej możliwości, żeby podróżować po Polsce, oglądać, a na festiwalu przebywać 11 dni. No nie można, nie da się, po prostu nie da się. Więc, a mimo to jestem zafascynowana tym, co państwo opowiadają. Wcześniej Agata, teraz ty, Pawle. A oto piosenka dobrana do podpowiedzianego nam tydzień temu na dziedzińcu Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego hasła podpowiedzianego przez Łukasza Drewniaka. Ono dosyć, że tak powiem, kontrowersyjnie funkcjonuje w naszym tutaj dzisiaj programie, bo Paweł powiedział najpierw ciszę, ja się ogromnie ucieszyłam, bo to perwersyjna propozycja dla przyszłego oprawcy, dla oprawcy tej audycji, ale dla przyszłej oprawy muzycznej Trójki pod Księżycem. Ale on potem się poprawił, nie, cisza. A ja powiedziałam, nie, cisza jednak. Nie bardzo wiedzieliśmy jak i w końcu posłuchają państwo za moment, jaką piosenkę dobrał Michał. Uwaga tylko będzie taka, teraz... Patrzę na Michała, chciałabym go zobaczyć. To będzie w języku hiszpańskim, tak? Tak. Chyba kiwnął głową. Dobrze. W takim razie po hiszpańsku, nie do końca o ciszy, ale potem będzie krótki komentarz. We'll be right back. Piosenka to wyjątkowo ponura, proszę państwa, a cisza kluczowa występuje jedynie w nazwie zespołu. I tutaj myślę, że doszło w tej kombinacji muzycznej Michała do takiego pogodzenia ciszy z nieciszą, prawda? Czyli bardzo niecicha piosenka, ale zespołu, który no, chyba nazywa się Bohaterowie Ciszy, czy coś takiego. Potwornie przewrotny. Proszę państwa, która to godzina? 10 minut po pierwszej. Paweł Sztarbowski, nasz ulubiony, jest z nami. Jesteś, Pawle? Jestem. Mm-hmm. Dobry wieczór raz jeszcze, jeżeli ktoś dołączył. No, nie liczyłabym, że na tym etapie, ale może. Paweł Sztarbowski, proszę państwa, kończy właśnie swoje współprowadzenie Teatru Powszechnego w Warszawie. Współprowadzenie wraz z Pawłem Łysakiem. No tak, ale jak pięknie kończy, no właśnie, na festiwalu szekspirowskim w finale konkursu Złoty Jorik. Ta opowieść zimowa już pojawiała się w twoich wcześniej tak zwanych wejściach. Bardzo ci za to dziękuję, bo to urozmaica, ale dopiero teraz możemy, że tak powiem, rozwinąć temat. No, troszkę o tym mówiliśmy przed tygodniem, no ale wtedy jeszcze byłeś przed pokazem opowieści zimowej z Teatru Powszechnego na festiwalu, bo my rozmawialiśmy w noc poprzedzającą pierwszy dzień festiwalu. No to co? Tak jak i dwa poprzednie tytuły, o których dzisiaj rozmawialiśmy, i ten bardzo mocno koresponduje z naszymi czasami, ale już nie za sprawą polityki. No, przypomnij, bardzo proszę. Tak, no bardziej myślę za sprawą takiego dobierania się do współczesnych emocji i współczesnych prób rozwiązywania tych trudnych emocji, bo Pamela Leończyk, reżyserka spektaklu Opowieść Zimowa, i Daria Sobik, dramaturżka, bo one razem tworzyły tę koncepcję i tutaj jakoś tak od razu myślę o nich jako o duecie pracującym nad tym spektaklem, nad tą koncepcją od początku. One uwiodły nas takim swoim pomysłem, żeby opowieść zimową Szekspira odczytać przez perspektywę współczesnej kultury terapii. I pamiętam wtedy jakoś też się spotkaliśmy w tym, że okazało się, że akurat właściwie równolegle i ja, i właśnie Daria, i Pamela czytamy Tomka Stawiszyńskiego, Ucieczkę od bezradności i Reguły na czas chaosu, bo to mniej więcej te książki jakoś jedna po drugiej wtedy się ukazały. I szczególnie w tej Ucieczce od bezradności Tomasz Stawiszyński bardzo dużo miejsca poświęca temu, w jaki sposób my, czy współczesne społeczeństwo, współcześni ludzie, uciekamy od różnych takich odwiecznych lęków i pytań, które istnieją, no, odkąd tylko ludzkość istnieje, i w jaki sposób właśnie próbujemy poprzez taką często spłaszczoną wręcz kulturę terapii, no po prostu jakby stawiać takie żądanie, żeby ktoś nam nasze dramaty, nasze lęki dość natychmiastowo wyjaśnił, rozwiał wszelkie wątpliwości. No właśnie ta tytułowa Ucieczka od bezradności, tak, żeby sprawił po prostu, że przestaniemy być bezradni. No i to jest oczywiście, i tak na tym też to rozpoznanie Stawiszyńskiego polega, że no to jest jakieś fałszywe żądanie, czy domaganie się tego typu takich łatwych rozwiązań, no zawsze też kończy się jakimś jeszcze głębszym być może dramatem. I właśnie Pamela Leończyk i Daria Sobik odnalazły podobny wątek w opowieści zimowej Szekspira, Gdzie to jest w ogóle bardzo dziwny dramat Szekspira, taka dziwna baśń, mocno pokręcona jest fabuła, nie będę tu jej streszczał, bo naprawdę tak, myślę, tak, że o pierwszej w nocy byśmy oszaleli wszyscy. Mhm. W każdym razie tam takim istotnym bardzo wątkiem w pierwszej części tego dramatu jest wątek zdrady. I taka próba rozliczenia tej zdrady, też to nie do końca jest jasne, na ile ta zdrada rzeczywiście była, na ile jej nie było, ale właśnie pomiędzy królewską parą, Hermioną i Leontesem, jakoś ten wątek takiej narastającej pretensji też i wzbudzania w sobie jakichś takich narastających negatywnych emocji związanych ze zdradą, to jest jakiś kluczowy element pierwszej części dramatu. I to wokół tego wątku zdrady Pamela Leończyk i Daria Sobik zbudowały właśnie tę część scenariusza, która była prezentowana już 2 lata temu na Festiwalu Szekspirowskim w ramach tego nowego Jorika. Mhm. No i potem zdecydowaliśmy, że chcemy rozwijać ten work in progress w taką pełnoskalową premierę. No i właściwie tam ta pierwsza część, ona pozostała w jakimś kształcie właściwie niezmieniona. Troszkę tam elementów się zmieniło, doszła scenografia, ale to pozostało rzeczywiście takie skoncentrowane na tym temacie zdrady. Natomiast właśnie Pamela i Daria dołożyły do tego drugą część, a druga część, jak to w baśniach właśnie takich z przedziwnymi fabułami bywa, polega na tym, że tam po 16 latach odnajduje się nagle zaginiona córka tej pary królewskiej, Perdita. I ta Perdita, trochę tak Deus ex machina, nagle wkracza w świat tego dramatu i oczywiście tam też jest 1000 perypetii z tym związanych. I tutaj Pamela Leończyk i Daria Sobik rozwinęły ten wątek właśnie zaginionego dziecka, zaginionej córki, zaginionych też rodziców, takiego rozpoznania wzajemnego, czy takich jakichś niewypowiedzianych nigdy pretensji, które nagle tutaj mogą dojść do głosu. No i wokół tych dwóch wątków można powiedzieć, że wybrały sceny z tego dramatu, które właśnie dotyczą tego tematu zdrady i tematu zaginionego dziecka. Więc to jest taka interpretacja z jednej strony bardzo nasycona tymi współczesnymi teoriami psychologicznymi czy terapeutycznymi, a z drugiej strony myślę, że ona jest jakoś taka ponadczasowa i uniwersalna. Mm-hmm. No dobrze, to bardzo pięknie to opowiedziałeś. Mamy nadzieję, że spektakl pod nową już dyrekcją w Teatrze Powszechnym w Warszawie będzie grany. Tak, on jest zaplanowany na jesień, nawet we wrześniu od razu będzie grany. To bardzo prosimy. Bardzo zapraszam. Tak, bardzo prosimy, jeszcze zanim jesteś dyrektorem, taki żarcik. Żebyśmy mogli zobaczyć. Ale myślę, że naprawdę warto ten spektakl zobaczyć i mamy naprawdę wiele takich dobrych, miłych głosów związanych z tą interpretacją Szekspira. Mm-hmm. Mamy piękne hasło jeszcze w naszym zestawie dzisiejszym spotkanie, ale my je ogołocimy z jednej piosenki, bo mamy jeszcze 6 minut, a tu piękna jeszcze też opowieść nas czeka. W związku z tym tutaj zwracam się do Michała i Grażyny, że sztywny PL Azji chwilowo odpocznie i pozostaje nam tylko już piosenka na pożegnanie Pawła, bo chciałabym teraz, nie chciałabym, tylko zrobię to, zapytam cię o inną twoją rolę na tym festiwalu, o czym mówiliśmy już przed tygodniem, ale też byliśmy przed. Mianowicie wystąpiłeś w roli wysłannika z Królestwa Roślin po to, żeby porozmawiać o roślinach na tle, że tak powiem, sztuk Szekspira, czyli wkroczyli widzowie wraz z tobą i z panią doktor Natkiewicz na teren Zielska nad Motławą i tutaj masz 5 minut, tak? Tak, 5 minut na to, żeby opowiedzieć nam o tej wyprawie, a była to niedziela, czyli trzeci dzień 29. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku. Paweł Sztarbowski. No po przede wszystkim mieliśmy niesamowite szczęście i jakoś, nie wiem, chyba ten Szekspir tam gdzieś zza światów nam sprzyjał i patronował, bo trafiliśmy na niesamowicie piękną pogodę. A to przy tego typu spacerach no, jest kluczowa jednak rzecz, że nie musieliśmy brodzić gdzieś w kałużach i z parasolami. Więc rzeczywiście takim szlakiem wokół Teatru Szekspirowskiego sobie spacerowaliśmy. Anna Radkiewicz opowiadała o różnych epizodach z życia Szekspira, ale też o wybranych roślinach występujących w jego dramatach. No i przede wszystkim właśnie takim finałem naszej podróży była informacja, no, którą myślę teraz mogę tutaj też na antenie zdradzić i opowiedzieć, że na 90% parę, bo też takich pewnych źródeł dotyczących tej informacji nie ma, ale różne przekazy się zachowały, że pod koniec życia Szekspir ze swoją żoną właśnie pracowali w ogrodzie, że on stworzył ogród, który bardzo, bardzo pielęgnował i kilka lat temu nawet w Stratfordzie właśnie ten ogród jakby tak spróbowano zrekonstruować, więc można go zwiedzać, jeżeli ktoś tam w okolicach gdzieś na przykład w wakacje przebywa, czy wybiera się, to myślę, że może się wybrać do takiego ogrodu stworzonego przez, zrekonstruowanego oczywiście po latach, ogrodu Szekspira. No właśnie, a jakiś przykład roślin, bo mamy jeszcze 3 minuty, roślin, które obejrzeliście. Chociażby zioła, które u Szekspira występują bardzo często, bo to też są te kwiatki Ofelii, czy na przykład pod pięknymi wierzbami płaczącymi. Jeden z etapów tego spaceru się odbywał, bo jak wiadomo, pod taką wierzbą no, utopiła się ta biedna Ofelia też w rzece. A wierzba jest w ogóle tak magicznym drzewem, że tam też było dużo do opowiadania. Róże spotkaliśmy po drodze. Akurat to była odmiana Gloria Dei, odmiana pochodząca z XX wieku. No ale właśnie wyobraziliśmy sobie, że równie dobrze to mogłaby być owa dzika róża, która też w dramatach Szekspira się pojawia jako symbol, no jak to róża, prawda? I piękna miłości, namiętności, no ale też cierpienia, drapieżności. Drapieżności, tak, jakby to jest bardzo wieloznaczny symbol. Co zresztą jest ciekawe, że u Szekspira pojawia się wiele roślin i on bardzo dobrze te rośliny znał, bo no, wtedy to też była taka moda na herbaria, więc nie on jeden interesował się botaniką i roślinami, ale że często wybierał te rośliny, których symbolika była taka dwuznaczna. To znaczy rośliny, które z jednej strony miały moc jakąś cudowną, uzdrawiającą, a z drugiej strony przypisywano im też jakieś takie dość mroczne moce. To na przykład są pnącza, takie jak bluszcze, wiciokrzewy, które pojawiają się w śnie nocy letniej, które właśnie z jednej strony są symbolem przyciągania, przyjaźni, a z drugiej strony no właśnie czegoś takiego bardzo zachłannego, co może też doprowadzić do naszej zagłady. Więc to jest ciekawe, że też z psychologicznego punktu widzenia, tak. Ludzkich interesowała zawsze taka dwuznaczność, ale jak się okazuje, w tych symbolach roślinnych również. Oj, słuchaj, no to jest fantastyczne, co mówisz. Mam nadzieję, że w Królestwie Roślin jeszcze podejdziesz do tego tematu. Też mam taką nadzieję, ja właśnie marzę o tym, żeby kiedyś taką zupę czarownic na przykład z Macbetha spróbować gdzieś. Zapisuję się do współtworzenia tego naparu, domyślam się bardziej. Dobrze, Pawle, kończymy. Twoje herbarium przychodzi na 15 sierpnia z wiadomych powodów i wtedy będziemy je umuzyczniać. Masz jakieś szybkie takie hasło, może nie roślinne tym razem, żebyśmy mogli się już pożegnać? Oj, widzisz, no ja tylko roślinne mi. No dobrze, no to dawaj. Lawenda. Dobrze, proszę bardzo. Już widzę wielką radość w oczach Michała. Lawenda. Ha. Ale nie lawender, o nie, to nie będzie takie proste. Paweł Sztarbowski. No, ale lawenda to jest też tak cudowny zapach i tak magiczna roślina, zresztą też występująca u Szekspira, że mam nadzieję, że Michała jakoś zainspiruje. Myślę, że tak. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Pawle, no i już, i do zobaczenia na Myśliwieckiej 357 w Trójce i już jest prawie 6 minut. Tak, 4 minuty przed 1:30. Muszę teraz kontynuować, wiesz? Do zobaczenia, do usłyszenia. To na razie. Jest 1 sierpnia, miesiąc Warszawy i Gdańska. Przypominam, to te dwa miasta połączy u nas Marcin Czarnik, którego już słuchaliśmy na samym początku, nasz ulubiony aktor. No a teraz hasło pasujące do historycznych okoliczności sierpnia. 81. rocznica powstania warszawskiego, tragicznie zakończonego, i 45. festiwalu Solidarności. A co z ideą Solidarności uczyniliśmy? No każdy widzi. Oto David Bowie, którego prezentujemy tuż przed Marcinem, bo przypominam, że Marcin fenomenalnie śpiewa Davida Bowiego, śpiewał w musicalu w musicalu Lazarus w Teatrze Muzycznym Capitol w Wrocławiu. Zagadałam, przepraszam. Just for one day. What you say, I say. I wish I could swim like a dolphin, like a dolphin can't swim. Though nothing will drive them away. We can beat them forever and ever. We could be heroes just for one day. Ja wiem, że nie możesz być dzisiaj z nami w studiu, bo trenują państwo na noc przed, więc łączymy się właśnie w ten sposób wcześniej, ale chcę, żebyś jeszcze chwilkę z nami pozostał, bo wiesz, sierpień to jest taki miesiąc Warszawy, no ale w równym stopniu sierpień to miesiąc Gdańska. I dlatego bywam wtedy w stoczni, oglądam jej zanikanie czy znikanie, no i wspominam z różnymi ludźmi. To o tym już mówiliśmy wielokrotnie, ale no dzisiaj ty też tak pomiędzy Gdańskiem a Warszawą, bo przecież grałeś w musicalu 1989. Kogo grałeś, przypomnij? Jacka Kuronia. Ale wcześniej, w 2004 roku, grałeś w Stoczni Gdańskiej, w tej hali, w której pracowała Anna Walentynowicz, w Suwnicowej. Grałeś Hamleta w H, Jana Klaty. Pod kropeczką, tak. Pamiętasz tamto? Najważniejsze chyba takie moje teatralne doświadczenie. I nie tylko dlatego, że to był Hamlet i że jakaś się utarła taka opinia, że to każdy aktor o tym marzy. Pewnie tak, chociaż Jan mi nie pozwolił powiedzieć monologu wtedy. Ja go mówiłem wielokrotnie później i też po węgiersku i po angielsku w różnych sytuacjach. Ale tam Jan to tak wymyślił, że no ja się zgadzam z tą opinią, że to jest taki monolog, który może powiedzieć każdy, bo każdy sobie to pytanie zadaje, myślę, w życiu, czyli być albo nie być. Więc każdego wieczoru mówił go ktoś inny. To byli statyści, ludzie różnych zawodów, od tancerek w klubie nocnym, po jakichś takich chłopaków i popowców. To było bardzo ciekawe. No i doświadczenie właśnie grania w tej hali, w takiej podróży, bo miejsce akcji się zmieniało w trakcie grania tego spektaklu i widzowie chodzili za nami. Przepraszam, tak. Spinaliśmy się do tej sypialni, tak, królowej, tak, matki. Tak, bogacką, nie żyjącą już niestety, cudowną, tak. Gertrudą. No i zabijałeś wtedy Poloniusza, szczura. Tak, wiem golfowym. Taki żarcik, przepraszam, może nie powinnam, ale wiesz, w tym czasie, kiedy rozmawiamy, trwa właśnie festiwal szekspirowski w Gdańsku. Mhm. Czekamy właśnie na powrót z wakacji Jana Klaty, czyli dyrektora Teatru Narodowego od za chwilę już. Ale też chyba pracuje już, bo go spotkałem ostatnio w łazienkach. Biegaliśmy, to chyba pracuje. Fajnie, że w łazienkach, bo to po sąsiedzku, więc może kiedyś zahaczy o Myśliwiecką, tak jak umawialiśmy się. I w ogóle to fajnie było, żeby panowie obaj przyszli kiedyś do nas. Byłoby bardzo sympatycznie pojawić się tam z Janem, blisko mieszkam. To same dobre wiadomości, więc wspomnieliśmy Stocznię, Gdańsk, Szekspira, no a 1989, no to przecież też w dużym stopniu tam akcja toczyła się tego słynnego musicalu z Jackiem Kuroniem, Lechem Wałęsą i Władysławem Prasyniukiem. A coś jeszcze o Warszawie, może to jednak nie twoje miasto. Wróćmy do nie Warszawy. Nie moje miasto, ale czuję duży, bo może na studiach tego nie czułem, też Warszawa była inna pod koniec lat 90., początek 2000. A teraz czuję duży związek z Warszawą. Też może dlatego, że ja urodziłem się w Oświęcimiu. To takie dwa miasta z okazji takich właśnie obchodów rocznic różnych związanych z II wojną światową, bardzo mocno doświadczone w różny sposób. No, Oświęcim, naznaczone. Wiadomo, naznaczone. Naznaczone, jedno największe cmentarze, miasta cmentarze w Polsce, pewnie na świecie. Bo ilość tego cierpienia, jakie Warszawa doznała, no i wiadomo, teren na obrzeżach Oświęcimia, no bo przecież to się wszystko nie działo w sercu miasta. Częściowo tak, ale ten główny obóz, obóz śmierci, Auschwitz II, czyli Birkenau, to już jest pod Oświęcimiem, więc te miasta nie miały szczęścia w trakcie II wojny światowej. Widzę te tablice, te historie na każdym kroku tutaj w Warszawie. Też mój wujek, brat mojej babci, był przedwojennym policjantem warszawskim, później cichociemnym i dowódcą KDWK. Tutaj w Warszawie był oficerem policji, był przydzielony do obrony mostu Kierbedzia. Później się wycofał przez Rumunię do Wielkiej Brytanii, gdzie został komandosem. Był jednym z rzuconych cichociemnych i tutaj działał dywersyjnie w Polsce. Dostał podwójną karę śmierci. Po śmierci Stalina wyszedł z więzienia, a tutaj przez chwilę mieszkał, ale uciekł do lasu. Przede wszystkim dlatego, bo nie miał dosyć ludzi. No nie chciałabym tak kończyć. Poczekaj, bo mówiłeś tam o szczęściu, więc Marcin Czarnik w sierpniu, na samym początku, był naszym gościem. Serdecznie go zapraszamy i żeby nie przez telefon. I oboje teraz życzymy obu tym miastom ważnym dla Polski i dla ciebie i dla mnie, Marcinie, czyli Gdańskowi i Warszawie. No oczywiście, że życzymy szczęścia obu tym miastom. W Gdańsku urodziła się moja córka, w Warszawie teraz mieszkamy i jesteśmy szczęśliwi w Warszawie. Widziałam już tyle miast, do twoich dzwonię bram pierwszy raz. z Warszawą. Wiem, że ten dzień to piękny jest sen. Nad tobą lśni tyle gwiazd i promień twoich lamp rzuca blask. Twe światła wciąż w oczach mam, choć krótko cię znam. Z dalekich stron, zza gór i rzek, w szumie twoich starych drzew słyszę śpiew. Spotkania dzień to piękny dzień. Warszawo, weź moją pieśń. Odjeżdżam, już mija czas, pamięcią wrócę tu nieraz. Przypomnę ten piękny dzień, to miasto mój sen. Przeleci ptak w porze bzu, w łazienkach cichy krzak zajmie znów. Majową noc aż do dnia, wyjdę jak ja. Pięknie nie można było spuentować piosenką opowieści Marcina Czarnika. To zarazem przez przypadek interpretacja słowa klucz spotkanie. Jedyną piosenkę spotkanie otrzymało, zaproponowała nam je Joanna Śnieżko-Misterek przed tygodniem, czyli koordynująca program Festiwalu Szekspirowskiego. Ale mamy jeszcze jedno połączenie. Dzisiaj przypomnę, tym razem, proszę Państwa, z Wrocławiem. Trójka pod Księżycem. Tomasz Mann. Proszę Państwa, no wielokrotny laureat festiwalu Dwa Teatry. Tyle razy został tym laureatem po to, by dotrzeć do Grand Prix. Dzień dobry, tak. Bardzo dziękuję. Jestem bardzo wzruszony i zaskoczony. Gratulujemy. Co prawda słuchowisko nie było wyjątkowo trójkowe, ale oczywiście jesteśmy jednym wielkim polskim radiem, by nie mówić, że jesteśmy wielką rodziną. Ty bardzo rodzinny jesteś, przywiązany do relacji męsko-damskich, a także jesteś kochającym ojcem, mężem, no a poza tym dramatopisarzem, na wszelki wypadek przypomnę ci, gdybyś zapomniał, i reżyserem. No i właśnie kontynuujesz swoją wielką przygodę z audioteatrem, czyli z taką specyficzną formą słuchowiska, bo zarazem widowiska i dźwiękowiska. Dźwiękowiska, piękne. Dźwiękowisko latem, w dodatku po kolei, czyli na dworcu. Tak, scena letnia teatru po kolei zaprasza tylko na dworzec główny we Wrocławiu. I tego lata we Wrocławiu stanie się sceną dla wydarzenia, które zachwyci wszystkich miłośników i też teatru oczywiście radiowego i takich nieoczywistych doznań estetycznych. Po kolei to cykl niezwykłych spektakli performatywnych, muzyki na żywo i sztuk wizualnych w pięknej, zjawiskowej przestrzeni zabytkowej w sali sesyjnej dworca PKP Wrocław Główny. Na scenie zagrają wspaniali wykonawcy, aktorzy: Anna Seniuk, Małgorzata Korzuchowska, Olga Sarzyńska, Justyna Szafran, Marzenna Wojak, Adam Woronowicz i Tambor Dodziński. Będą to moje sztuki autorskie, które właśnie będą próbą takiego przeniesienia teatru radiowego w zupełnie inny, nowy wymiar. Muzyka i dźwięk oraz aktorzy oczywiście wszystko tu i teraz w obecności publiczności. Za muzyczną stronę naszego teatru odpowiada Paweł Romańczuk, czyli lider formacji Małe Instrumenty, który, jak wiemy, tworzy nie tylko instrumenty, ale też antyinstrumenty. Przygotował tutaj unikalną instalację dźwiękową, którą można też zobaczyć i usłyszeć. Są to instrumenty, których nigdzie Państwo nie zobaczą. Wizualizację przygotowała Zuzia Piekarska, a scenografię moja Aneczka, czyli Aneta Piekarska-Mann. Serdecznie zapraszamy. Projekt, czyli Teatr Sceny Letniej po kolei, powstał dzięki współpracy z EKP SA, BWA Wrocław Główny i współfinansowany przez Wydział Kultury Miasta Wrocław. Proszę Państwa, zupełnie jakby z kartki czytał. Pięknie. Przygotowałem się. Ale nie powiedział, kiedy to pierwsze sierpniowe spotkanie po kolei. 3 sierpnia o godzinie 18:20 występuje Adam Woronowicz i Marzenna Wojas. Tytuł jest Kochaj. To historia o tym, jak łatwo zatracić siebie w pracy i ambicjach, zapominając, co naprawdę jest ważne. Czyli taka poruszająca opowieść o mężu, ojcu, artyście, który w imię perfekcji, zawodowego sukcesu wydaje się, że traci wszystko. Słyszymy też równoległe głosy żony i matki, świadka nie mieszczącego się w głowie strasznego wydarzenia. Ale bohater stawia sobie pytanie, gdzie jest granica między miłością do pracy, a miłością do rodziny. No i tutaj Adam Woronowicz wspaniale wcielił się u głównego bohatera. Tomek wspomniał, nawet nie zapytany, pod jakim tytułem to spektakl, bo zamknęliśmy poniekąd klamrą to nasze spotkanie. Dzisiaj mam skłonność do klamerek. Otóż właśnie Zakochaj otrzymał między innymi on Grand Prix na festiwalu Dwa Teatry ponad miesiąc temu. Pięknie było. Spokojnie, jeszcze kiedyś będzie lato, miejmy nadzieję, ale tam też pięknie zagrała para artystów, czyli Olga była tą żoną, która tam sobie nuciła, mruczała i cierpiała, ale kochała. Natomiast owym mężem, utracjuszem w tym sensie, że gotów zatracić się w pracy, był Andrzej Chyrajza, właśnie tę rolę otrzymał Grand Prix. Wtedy nie pogratulowałam, nie było takiej możliwości. Teraz gratuluję i bardzo dziękuję. I proszę Państwa, kolejne 3 dźwiękowiska w teatrze po kolei. Nie przyniosłem pokoju, ale miecz z Anią Ceniuk i Olgą Starzyńską, 9 i 10 sierpnia. Kochanie, jesteśmy z Małgorzatą Kożuchowską i Samborem Dudzińskim 13 i 14 sierpnia. I na zakończenie dzisiaj Madonna 16 i 17 sierpnia występuje Justyna Szafran. Wrocław Główny, jak mi dzisiaj powiedziano, że to jest najczęściej uczęszczany przez podróżnych dworzec w Polsce. Jest to nad wejściem głównym sala sesyjna, przepiękna, kolumny, piękna atmosfera. No, ciekawa jestem, czy ktoś jest w stanie teraz powtórzyć wszystkie tytuły, wszystkie daty i wszystkich wykonawców. Ja nie. Odsyłamy do naszej strony Teatr po kolei. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki, Baszkę i cały oczywiście team Trójki. Serdecznie zapraszam, Tomasz Mann. Words are very unnecessary, making up. Dzisiaj muzyki koncertowej. No i dobrze. Spojrzałam na ekran komputera i jest z nami pan Paweł. Jedyny. A więc taki rodzynek. Bardzo dziękuję, panie Pawle. Gratuluję. Cieszymy się, że towarzyszy nam pan niemal zawsze. Tak, tak. Proszę państwa, a przed chwilą jeszcze jedna muzyczna odpowiedź na hasło cisza, choć Łukasz Drewniak sugerował raczej nie ciszę. My jednak wybraliśmy Enjoy Silence, słynny utwór depeszów, czy depeszowców, czy jak państwo wolą. To my bardzo dziękujemy już. Sierpień w Trójce został zainaugurowany. Grażyna Oczkowska i Michał Żłądkowski pozostają do świtu. Oczywiście, może ja przypomnę, że ten dzień już niestety jest coraz krótszy, ale słońce wzejdzie o 4:57. To w Warszawie, a w Gdańsku za 5:03. Niespodzianka, czyli o tej samej porze. Od Michała jeszcze u nas odpowiedź na hasło bohaterowie, oczywiście Dire Straits. Miałam zagadać intro, ale chyba już nie będę. Kochamy tę piosenkę. Do usłyszenia. Mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. Your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached higher. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I. Let me bid you farewell.